тек құдайда табады жаның бақыты. Егер ерсең соңынан оның нықтылын, ол күтіп тұр бұрыннан бері, құтқарғысы келеді сені. Күнәһар өмірді тастап ұзылған, мейірімі жоқ айналада тек жалған. Асыршы келуге Исаға, жаныңа тыныштық табуға. Шақырады адам тың дашып, қаны түгілді ғудадан қарашы. Онда неге баяу батасын, алғын келмей құдай батасын. Сені күнәдан сақтайды апатта, қуанышын саған сыйлайды кел оған. Жұбатады егер қайғырсам, тек мысықты ғана шақырсам, әр қашан.